بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اس سورۃ اعراف کے مخ کے تصدیق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان او تصدیق دے امت چیغہ تورات و انجیل کی راغلیو ہم دے پیغمبر صفات او دے امت ہم او دا پا اہل کتاب ڈیرہ گرانوا یهود و نصارا و بانو چی دا صفتون اولی پا دی تورات و انجیل کی راغلی ناغی و اشکال او اعتراض کو چیو ٹک دا راغلی دا صفتون لیکن منگا ذکر دا پیغمبر نمانو چې دې صرف عربو تراغلې بس اغي دې پیمان راوړي داغي پیغمبر دې او مونږه باندې دا حق نشتا چې مونږ په دې باندې ایمان راوړو ځکه مونږ خو عرب نه یو کنه. نو آیات کې الله رب العزت پیغمبر پاک ته امر کوي چیلانو کا تخپل نبوت و رسالت اغا اعلان چی اغا عام دے چیز طولی دنیا تر آغلے ما یواز عرب و تنا یواز عجم و تنا بلکہ طولی دنیا تر آغلے ما چیز دید اسوال دبشی او دا شک دا خلق و دا ذل نوزی مذکر آیات کے اعلان کی رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا دا غیر رسالت چی پیغام وطوئی دا غیر بیان کی چی غص پیغام راوڑ دے رسالت کو پیغام توئی نا دنیا تا کم پیغام راوڑ دے دا غیر وضاحت بہو کی. قل یا ایوہ الناسو وایا اعلان وکم چې ټول دنیا یا یوهناس عجب او عرم او ارس بګرالخه اے ټول دنیا خلقو انی رسول الله الیکم جميعا زو استاذیم د الله طرفنا ز پیغام راوړون کې هم د الله طرف نه الیکم تاسو ته جميعا ټول ته کار اهل کتاب دی او کار عرب دی ټول ته زرا لګل شوی ما زمانو بوت عام دی ټولې دنیا ته دی ځکه رسول بل پیغمبر نشته راتلون کې نبوت هغه سلسله ختم شو په ما باندې نوز دخپل رسالت وضاحت کئی ما کم پیغام راوڑے دا اللہ طرفنا او دا کم اللہ رسول یما اللذی تا دا رسول اللہ اللہ تا غین تعریف دے تا غی وضاحت دے خوا چی رسول دا اللہ کم اللہ اللذی اغزات لہو ملک السماوات والارضین چه خاص غلر آباد شاید آسمانو دزمکو دارن تازه کو آئیو چه باز بدبخت ہے دا اللہ سر نلگی دا رسول سر لگی گورا سمرلوی ظلم کئی چوی دا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ چِدِ دا دا رسول صفت تے چیزا اگر رسولیم چاگل را بادشاہی دا اسمان نو دا دمکو دا تو بطل ولی تحریب دیتا ہوئی که نخوا مانا کی تحریب دیتا ہوئی که نخوا دا اللہ کا صفتو نے رسول لورکڑا دا خدا اللہ صفتو چلو ملک السماوات والارض خاص اغل ربات شاید آسمان نوز از مکدان لا الہ الا ہوا دے سمر دا دے نتیجہ دا او دے خلاص دا چنشتے بالحاجت روا لا الہ نشتے بالکار ساز و مشکل کشان الا هو مگر دا یو اللہ دے یحیی و یمیت دا غدا صفتو ندی چو سوک جوندی کئی او سوک مڑ کئی چو دا سلسلہ دنیا کی جاری دا تر قیامت پوری خوا دروازے روازے سمر پیدا کئی اللہ یحیی حضر وزیر روزی سمر فنا کی اللہ یحیی و یمیت دا دیر خکار دلیل لینو زکی ذکر کو چکو ببل سبان دے اللہ نپی جنے نبدی اے خو پی جنے کن چکو در وزیر سمر پیدا کی اسمر پنا کی دا کار سوک کی اللہ یہ کی دا خاص دا غصفت سے خوا نو لا الہا بل نشتا سوک دنا پیو نقصان مالک دا خیر او دا شر مالک دا موت او دا حیات مالک اللہ ہوا ارکل چی پیغام دا دی پیغمبر داو او ٹولی دنیا تو یو قوم تنو یو ملک تنو فا آمینو نوی خلق ایمان روڑے دا پیغام امنے ایمان راوڑے باللہ پا اللہ باندی چسنگ دا غد شان سر لائق دا چی وحده لا شریک له ایمان پا اللہ دیتا ہوئی خواہ خواہ مخایو بہتا ہوئی نو دا ایمان پا اللہ شخواہ ادھر دیرو خلقنا دا سبق یرشوئے دے او دعوی کئی چاہا مونگا ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے مونگا اللہ منو داو قدرتو نمانو داو صفتو نمانو اسمانو نے از مکہ پیدا کری دی غرنا دریابو نے پیدا کری لگیا بھئی وی گورا یو یہ گانی قصے پریدا زستان دا قصو تپوس نکو ماں زستان دا ایمان تپوس کم چطو ایمان پا اللہ را وڑے دے ایمان پا اللہ دیتا ہوئی چی یو اومانی نتی یو مانی تو ہوئے چی سنگ آغا غیب دان دنو انبیام غیب دان تو ہوئے چی سنگ آغا کارساد دنو انبیام کارساد دی اولیام کارساد دی چال اولاد ورکی چال مال ورکی لگیا دی خلق پر پسی دی خواہ دمرا رش پاس پتالونو کی نہیں جو سمر بدی درگاونو کی خواہ او ہر مرض والا روان دے کدا ارچ قسم مرض دے خواہ وی داوی سب سپیشلسٹ دے کنا مزاراتو نے دا جوڑ کری دی خواہ نو دی کے با ددن دا سبق یرشوے دے خواہ چتمات دا اللہ سی بتونے کہے چی خالق دے رازق دے زہ تویم چی یو یمنی هغه وحده ټکی د نه ير شوی ده کنه ښه چې ټیک ده منو ده چې الله دا صفاتونه دي دي خدا بل چا کې نشته یوازې په الله کې ځمانی دغه تدی بیا غلی شي کنه ښه نوې تاسو اولیاء نه منه تاسو یې کرامت نه منه ایمان راولای په الله باندې په وحدانیت سره ورسوله ایمان راولای داغه پیغمبر باندې دا ارستو معنا کوي چې رسول باندې ایمان راولل سدي وتتبعو په هر خبره کې داغه تابعداري په هر سنت کې داغه تابعداري دا په ایمان ده اغه پیغمبر بیا صفاتونه ذکر کوي چې رسول هم دي نبی هم دي امي هم دي دا ټول بیان کړو ځکه دا دی په کتابونو کې وکنه الله رب العزت وی چې استاسو په کتابونو کې کوم صفات راغله دي اغه دا توایم اغه دا چې رسول هم دي الله استاد دي نبی هم دي خبرون کړي امت لا الامي او پاک دي د ګنانه معصوم دي څنګه چې پاورت پاکو ولدته امه چې د مور نه پیدا شو او دا چې د عربو د مکی معظمي پیدا دي ام القرات وي الذي يؤمن بالله وكلماته اغه پیغمبر چې هغه تاسو سره شریک دی ګوره یوازې تاسو ته الله نوې چې ایمان راوړی په ما باندې او زما پیغمبرانو زما په کتابونو نه اغه پیغمبر ته مو ویلي دي چې ته مکلف یې ته به هم دغه ایمان راوړې نو هغه د امت سره په دې عرصه کې شریک دی کنه څنګه چې امت ایمان راوړي په الله وملائکو قرآن دا آخرت و پیغمبرانو او خاص کر پا دی پیغمبر نو دغا سیدہ پیغمبرم ایمان راوڑی پا اللہ باندی ایمان راوڑی پا ملائکو باندی ایمان راوڑی پا پیغمبرانو باندی ایمان راوڑی پا خپل زان باندی دا سرشتی دا بخاری کی بیا بیا رازی خوا چکل دا سی او معجزہ ذکر شی پیغمبر په خپل وی چې آمنت بالله ورسوله ما ایمان راولې په الله باندې او دا په رسول لاغه رسول څوک دی و دې دې کنه ګورو ته نو دا ته وی چې تا په خپل ځان ایمان راولې چې زه د الله پیغمبر یم معصوم یم ختم النبیین یم سید الاولین والآخرین یم دا عجیبه مسئله ده تا دین ایسوک ندی خلاص خواه اغا پیغمبر چیمان روڑی پا اللہ بانده و کلماتهیم او دا اللہ پا طولو احق کلمات و احکامو چاگی که هر سرالو خواه دا آمینو مانا کئی ولی خلق خوی منگ ایمان راوڑ ده آو آمنت باللہ و رسوله و منگا ایمان راوڑے و ملائکتی و کتبی و ترخیر پوری وی والقدر خیری و شر اللہ رب العزت و توید ایمان ماناز دکا دا اللہ باند ایمان زان لشے دے اغا وجودات دکے پیغمبر باند ایمان زان لشے اغا وجودات دکے اغا صدے اغا دارے چی واتبعوہو د دې پیغمبر تابعداري وکئ په هر عمل کې په هر سنت کې د په هر عبادت کې د په هر طاعت کې کاغذ منځ کوي کاغذ زکات ور کوي کاغذ جهاد کوي کاغذ انفاق په سبیل الله کوي کاغذ تبلیغ کوي او دعوت ور کوي ټولو کې با وتتبعو کاغ خپل زندگی 24 گھنٹې دنیا کې په کومه طریقه باندې تیرین تاسو به په هغه طریقه باندې تیروي وتتبعوه دا په هغه باندې ایمان راوړل چې یو ټکی ته فکر کوي کنه بیا داسې چاپیر وګوري نو بس حوصله ده بند خراب شي چې الله تابیداری کوم ده خلق خطول پا مشرانو پسی پلانانو پسی استازانو شیخانو پسی پل خواهشو تا طبیعت پسی روان ده طول اغی توبه اغی کی سنت و تابیداری کم دخوا اغی تا جد سنت اوه نو بدگنی چلکا غمو شو لارد مر شو الان نمکا وخوا بس مونګه څلويخ 50 تنه وراشو جنازه وکړو فریدا بدعات مکوا دا پلار باندې بیا په قبر کې څنګه یو ملائک به ټکې او چې ترشتیا دومره لوی سره وي چار جمعات کې ستا اعلان شو اغرب په جوړ شو تډیر مشهور په دنیا کې تډیر مخاوري دی په دنیا کې چې پاره دې کې ستا اعلان شو په کلی کې وشو نو خپل پلار ولی تنگه خپل مړی ولی تنگه ها کدا دی وته وې دشمن به بیا ها چې ها زما غم سپکه زما پلار سپکه خلق به بیا خبرې کوي چې لکه دا اعلان ولونکو دغه چلو موږ بیا راو باسو جنازه هم موږ نه دا کړی وې دا غوبل بجوړ شي ها په سنت عمل ډیر ګران ډیر ځکه په لاره درسم رواج ډیر لوی بلا ده کنه هغه نخلاسي قرآن بار بار وایي چې وتتبعوه تابعداري وکه دا به خبر عمل وکه دا په سنت باندې عمل وکه لعلکم تهتدون الی به کامیابی کې الله وایي اسې کامیابی نشته دا اعلانو عام چې يهوديانو نسوارا ویلو چې دې د عربو پیغمبر دی زمونږ نه دی الله رب العزت وی چې دې د هر چا دی ټول دنیا ته دې را لېګل شوی او پیغام د الله راوړې دی هغه ذکر شو اوس هغه خبره کوي چ موسی علیہ السلام کوم دعا کړی و چې الله دا مرتبه او درجه چې ما په تورات کې لیدلې ده دا مونږ له اولی کې د دې امت هغه مرتبه یادوله الله رب العزت وی چې لیکم به خو هغه چاله چې دا سلور شرطونه پکې نو سپدی باندې سوالو چې موسی علیہ السلام خبر قبول نشو کنه چې هغه ویلو چې الله وکتب لنا خبر قبول نشو کنه ځکه چې هغه دا امتو ا د موسی علیہ السلام امت نو نو دې آیات کې جواب راغی چې نا قبول شوی دا هغه په حق کې ولي چې کله الله دا پیغمبر راولي ګن د موسی علیہ السلام قوم خو نو پاغی که دیر کسان را لو ایمان راول دی پیغمبر سره مرگری شو نو چه مرگری شو نو اغا مرتبه تا حاصل شو کنا دی خدا مطلب نئی چه بس دی موسیٰ علیہ السلام قوم لوی و والا و خضی و سلی و طول ارچا تا دی دا دعا و رسی نا بس چه دا غلق و کسان تا و رسی دا نو جو قبول شو اگر کا ډیر لک سانو کا عبد الله ابن سلام تاسو نور سلمان فارسی از نور چکچا ایمان راوړو کشپکت نو کوت نو ارز جو فلاوت امت ویلې بس چې حق پرستی نو کيوتن نو الله وت امت وی قرانم ویلو حدیث کې مرادې کا ومن قوم موسى بعضی ده قوم ده موسى علیه السلام نام امتن یو جماعت شتا یهدونا بالحقیم چه خلق تا حق بیانی ده امت کاری واغست کنخا ده امت کی شامل شو کنخا و بیه عادلون او پا داغی حق بانده اخپل زان برابری او کنا دوالا کارا بکے اول پا اخپل حق پا زان کی راولی پا اخپل بدن کی بیراولی پا اخپل کور کی بیراولی نو بیا بے خلقو کی راولی در دی امت کار روائی دن نو پا دیکی ام دیر خلق پاتی شوولی زکا غی پا اخپل زان کی نظر آوستے او خلقو پس گردی خلقو کی راولی یلا کستا خو خپل ځان تارونه او تاویزونه تدوړاندی د خپل کور حال دی وګورم په دمونو پسې ګرځي په پیرانو پسې ګرځي په خزو په سلو پسې ګرځي تو هم ته نمال اخلي هم ولا تو تانو نه حال اکلو او تلګي نو خلقو له دعوت ورکې نا اول دا دعوت خپل ځان له ورکا اول دا حق او دین په خپل کور کې راولا نو بیا چې بل ته وینو ډیر خوان بکی ښا ډیر مزه بکی ښا اوس مزه نه کینو ولې ځکه چې یو سړی په خپل ناولی ګډوډی درسم نخلاص نه د رواج نخلاص نه د بدعت نخلاص نه د شرک نخلاص نه نشته توبه دا خو مونږ ته پته لګی چې دا د بره څوک راشي که نه او هغوی خپله ګېډه راوس کړي که نه نو دقه خبرې ښه دا نه ځای تللو او دمې واچوم سې واغستو ویشل زر روپۍ واغستې یو خدای تو نو مریض خوشو یاره یا قشی دی نو نو څله ځان غر کوی ولید علاج ولی نکوه علاج چه اللہ را لیکلی دی ڈاکتر لونی نزه اسپتال تا ولی نزه کده غشل درام پدل گولی اللہ باکی شفا چولی وا تا پلوی مصیبت دا خلق اختا دیخا نو چه دین سوک نی خلاسو ناغاو بل تصووی نو قرآن زکا دوالا خبریو کری خا یهدونا بالحقین خلق تا بیان کئی دا حق و بیه یعدلون او پا دی حق باندی خپل زانم برابری نسوال دا موسیٰ علیہ السلام قبول شو زکر دا غد قومنا دا سیو امت راغے دی مسلمانان سرشو اسلام قبول کم نو آغا دعا و تورسی دکن چی فسا اکتبها للذین اتقون دے یو نعمت بیان کو جو من قوم موسیٰ دویم نعمت اللہوی دغ خلق ما پا دنیا کی خوارکلل دا سی میں خوارکلل تقسیم مکلل چی داغینا چی کم پل لارن دا دین تین خلق تورا سیدو اگر کمون تپتا نشتا خوا دا کارو نشوی دی دغه د موسی علیه السلام خلق کار سورو هغه الله دنیا کې تقسیم کړل نو چې کوم ځای ته څوک راځي نو هغه ځای کې د دین مرکز جوړ کړ دین ته نه خلق ته ورسېږي کله ګوته او کډې وروته په خپل ډیریږي د یو یو تن څومره اولاد پیدا شي څومره نسل پیدا شي فقط وانا ومسنت عشرته اسباتون امام تقسیم کړل مونږه د بنی اسرائیل دولسو خاندان اسباتون سبت نسل خاندان ته وي ځکه دولسو کسانو اولاد کنا د یعقوب علیه السلام دولس زامنو دغه بنی اسرائیل جوړ شو دولسو خاندان اممن چې امتونه تنه جوړ شو چې دین به سمره خلق ته حق رسېدلی او هدایت بشوي دې ته تقسیم د نعمت ویل شي ښا کله تقسیم د ذلتي چله او قوم تس نس کی او بسر هغه اتفاق او اتحاد ول ختم کیو پس دیو بل خبر نشي نغه د ذلت تقسیم دی او دا د عزت او د نعمت تقسیم دی د نعمت ذکر شو دریم فاوحینا الی موسی وګور الله وی دا تنظیم غډیر په فاجول کړو مونږ وای کړو موسی علی السلام ته از استسقا قومه کله چې ددنه او بغختوی قوم زده چې کله د فرعونین غرق شو ادیلال پورې واته د عرب یو لوی صحراو پاغي کې دیزان لزیونه جوړ کړو هغه کې تنظیم نو بوي نو بوټیو نو خوراک سو نو د سوري ایس تنظیم نو الله ولا پاغه سارا کې تنظیمات وکړو نو یو تنظیم داو چله ولا دو یوې ګټینا دولس چینه پیدا کړی خو انذرب بیا ساکل حجر چو اوها پام صاحب پلوان دی یو ګټا ویواله فم بجست من اوسنتا عشرت عینا پس راو دانگل داغینا دولس چینو تیو گزار ورکو دگتن دولس چینی روانشو تکد پواری پشانت راووتی فم بجست ده اول حالتو خدا غا وقت که او بکمی ویخا دا چکل بیا لگ وقت پی تیر شو او ٹوٹے سپا شوی نجو بیا پزمو کروان شوی اغا فن فجرت چراغلی و بقره کی اغا دویم حالتو رستی خوا سنگا چی پا نزول کی رستو نو دا غسی په حقیقت کې عمرستو ندی وخت کې هوتې وبراو وته هو ډېرې نوې هم بجا ساته قد علم كل ناس مشربهم یقینا پیجندل یو هر یو قوم هر یو خاندان خپل زیز سکلو الله ما ته بني اسرائيل معلومو کچری د غټینا یو د یو بروان شیوی دیو په یو بل قتل کړو یو بوی چې دا زما په دی بل بوی چې دا زما او په الله دې ما ته معلوم نو ما ولې جدا دولس چینه چې یو بل سره جنگ نه کوي یو بل نو وجنی په وبو ته ګورو ته وبو هډیر سخت زور دې کنه ها او چا ته معلومی چې کوم دی کې د اوبو کمی کنه خلق په یو بل نه وجني نو د انتظام ولا زکه وکړه یقینا په جندلې او ارې وې ډلې زید اسکلو خپل سلورم نعمت وذللنا علیهم الغمامه مونږ سورې کړو په دې باندې دواری عظیم پینزم نعمت فانزلنا علیم المن والسلوان مونگ نازل کلیو پذی باندی دا خوراک دا پارا یو قسم ترنجبین چه دا گبین پشانتی خوگ او دا برب پشانتی سپین دا با راوری دا داسمان لخوا والسلوان و ملزان دا مول دا خوراک انتظام کلو خوا کلو من طیبات ما رزقناکم وی مونگ دیتا چی خوره دا اللہ تربنا تاست اجازت تے دا دیر صفا و ستران رزق دے اللہ ویچی ما تاست لدر کرده دے او پدې کې او بل سره بنیتای مکوي لغه سي پدې کې او بل سره دشمنه مکوي چې څوک یې دا زموږ حق دی دا نور ته نو شاله دا چل شروع کو بس دا غینه خواغه شیطانی نتل کنه ها که په یو طریقه نو نه په بل طریقه خورای صفاو سترا رزق چې ماتا سره درکړې هغه سموداو خور خو بیا وی چې موسی علی السلام مونږ ټول مردا یو شی نشو خورې چې ټول مرد من او سلوا بس یو قسم وای سبل بدل شی وبا کې ناراضي نو نور سې دنیا وغوښتخه من بقلها وقصایها وفومها وعد الله یو ما ظلمونا زمونږه سندي کم کړی کدی ټول عمر منو سلوا کړې الله یې زما رزق نه کمی دی او زما خزانه نه کمی دی مونږ سره نقصان نه کړې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن شدی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی بس پر رزق یې خراب کو په ذلت کې رالو الله د نعمت ناشکری وکړه دا بنی اسرائیل نعمتونه دلته بیان کپینځو پورې ها دا هم ټول ترغیبات دي دی موجوده او تا چې کوم د نبی علیہ السلام په وخت کې وها چې ګور الله در باندې دومره احسانات کړی دي دا دې لپاره چې د آخري پیغمبر تر جمع شه ټول په اتفاق سره ایمان راوړې قل یا ایها الناس وایا اعلان وکا چې ټول دنیا خلقو انی رسول الله الیکم جميعا زه استاد او پیغمبر یم د الله تاسو ټول ته په جمع باندې یوازې عربو ته نیم یو قوم ته نیم بلکې ټول دنیا ته او پیغام می دارا وړې ده د هغه الله رسول یم الذي له ملك السماوات والارض هغه ذات چې خاص هغه لرابت شهید اسوان نو د زمکو ده خلاصه دا ده چې لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کار ساز او مشکل کشا مگر یو الله دې ته ټول انبیاء پیغام وکړي یحیی و یمیت متصرف دے تصرف کئی پدی عالم کی سوک جو اندی کئی او سوک مڑ کئی سوک پیدا کئی او سوک پنا کئی ارکل چدا پیغام میرا وڑے دے نفع آمینو باللہ ایمان روڑے پا اللہ باندے اغدا دے چیو یہ امنے و رسولی او ایمان روڑے پیغمبر باندے اغه پیغمبر چې تاسو یې پیژنې په خپل کتابونو کې په دې صفاتونو سره چې رسول دی د الله طرفنا النبی خبرونکې دی قوم او امت لره الامی معصوم دی د ګناونه یا پیدا شوی دی په ام القرآ کې الذی یؤمن بالله وکلماته دا اغه پیغمبر دی چې د ټولو نه اول ایمان ذرا وړه په الله باندې وانا اول مسلمین او د الله په ټولو احکام باندې کلمات واتبعوه زبان دی ایمان راوړل دار چې د تابعداري وکې لعلکم تهتدون یقینا تاسو به کامیاب شئ امن قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون او بعضی ده قوم ده موسیٰ علیہ السلام نا یا امت تے یا جماعت تے چاگی ده دی امت کار واغست پا دی موارے باندی ولی بیان کی خلق تا ده حق او پا دی حق باندی ده خپل ځان اصلاح کئی نر دی امت کارو کن نا غیرال دی امت کی شامل شو نا دعا ده موسیٰ علیہ السلام ورطور سیده کن وقطعنا ومسنت عشرة اسبات امما. الله اذا پاول کې خلګو لک کسانو شپګو کسانو او بیا فوئیږي چې څومره دنیا تړک شو تقسیم ملک دی لره دولس خاندان چې امتونه تنه جوړ شو اور دې تنه خلقو پیدا واغستا دینیت زدکو. نو دو نعمتونه بیان شو یو دا چې مسله رااله توحید راغې او دویم یادون بالحق و بی یادلون داول نعمتو او دویم قطعناهم. نظری اور پسی نور ذکر کئی پنز نعمتونا وحی کڑی وامنگا موسیٰ علیہ السلام تا کلچ طلب دو بو کڑی او دو ددنا قوم ددو انزر بیاسا کل حجر چوا پامساخ پلایا او گٹا ویوالا فم بجست من حسنتا عشرت آئینا پس را ٹوب کو داغینا دولس چنو قد علما کلو ناس مشربم یقنن پی جندلیو ہری اوی ڈلی ہری او خاندان مقبل زید اسکلو نو دی جنگ جگڑینا پا امن شو در تنظیم برکتی کنخا. وظللنا علیهم الغمام من سور کلیو پدی باندی دوریز وانزلنا علیهم المن والسلوان من نازل کلیو پدی باندی دفراک دپارا یو قسم ترنجبین او مرزان اویلیو منگا چخرے من طیبات ما رزقناکم صفا و سترا اگر رزق چما تاسول در کلی دیں وما ظلمونا اللہ ویز مونگے سندی کم کری ظلم نقصان تاوی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی پخپل زانو باندی ظلم کون کی چیغا نعمت پری خودو آسمانی نعمت پری خودو چیغا موجزی پشکل راتو اما مولی سیدو نیواغستل نمبق لیا وقستایا وفومی عودا سیاو